pinang ala kabatamu mangkong kabatisan onde adi onde adi. Dek mama nan bakuaso mamilah pinang nanti bo cinto Allah tajalin lamu di antara kita di antara kita. Kau kabar pisan, onde adik.